بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. حديث متفق عليه. از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اجعلوا آخر صلاتكم باللیل وترن، آخرین نمازتان را در شب نماز وتر قرار بدهید و آخرین نمازی که در شب شما ادا میکنید نماز وتر باشد. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را تعلیم میدهد که شما آخرین نماز نماز وتر را قرار بدهید و بخوانید، زیرا اینکه نماز وتر آخرین نماز شب است. این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت می‌کنند.